ยังกินจิรตานังโลกเกวิจจติวิวิธังบุทุรตานังบุทธัสสมังนัตถิตัตมาสุทธิภวันตุเตยังกินจิรตานังโลกเกวิจจติวิวิธังบุทุรตานังธัมมัสสมังนัตถิตัตมาสุทธิภวันตุเตยังกินจิรตานังโลกเกวิจจติวิวิธังบุทุรตานังสังฆัสสมังนัตถิตัตมาสุทธิภวันตุเต